้หมดรสหวานเหลือเพียงชาแล้วใครจะกินเพราะมันไกลลิ้นถึงกินมันก็ไม่หวานเขาชิมจนหมดแม้หมดยังเมินเดินผ่านไม่มีข้าพอรับทานเมื่อความหวานจางจืดไปสิ้นสดหมดสาวเหลือเพียงข้าวแล้วใครจะแลเพชรดีมีแผลแม้ราคาก็หดหายไม่มีประโยชน์ที่เขาจะเอาเงินจ่ายถูกมองเป็นดังเม็ดทรายไร้คนอุ้มชูดูแลเจ้าช้ำใจมากมายนักหนาเมื่อแฟนจากลาสองตาเขาไม่แยแสน้ำตาแห่งความผิดหวังพี่จะอาสาเช็ดน้ำตารักษาดวงใจให้เธอนั้นหายเศร้าซึมลืมเรื่องความหลังให้มันแล้วไปลืมเรื่องแล้วร้ายทุกอย่างพี่จะเชิดชูน้องนางให้เป็นเพชรกลางดวงใจนักหนาเมื่อแฟนจากลาสองตาเขาไม่แยแสเขาอิ่มความสาวแล้วเขาทิ้งไปไม่แลเหลือเอาไว้เพียงแค่น้ำตาแห่งความผิดหวังพี่จะอาสาเช็ดน้ำตารักษาให้เธอนั้นหายเศร้าซึมลืมเรื่องความหลังให้มันแล้วไปลืมเรื่องแล้วร้ายทุกอย่างที่จะเชิดชูน้องนางให้เป็นเพชรกลางดวงใจ